Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра адмову Вярхоўнага суду задаволіць скаргу Эмануіла Зельцера пра меркаваны намер чэшскіх уладаў запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу Александра Лукашэнку і пра забарону на імпарт у Расію прадукцыі жлобінскага мясакамбінату. Але спачатку паведамленне з Салігорску. Суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напярэдадні выпускных экзаменаў, расказвае Вячаслаў Кулік. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які прысутнічаў на судзе, паведаміў свабодзе, што было заслухана патрабаванне заяўніка, пасля суд апытаў некаторых сведак ды прадстаўнікоў адукацыі. Яны не згодны з скаргай, адпаведна лічаць, што поступілі правільна, адлічыўшы яго ў школе, спасылаюцца на пункты з правілаў працоўнага распарадку школы і статута школы, таксама палажэнню аб агульнаадукацыйных сярэдніх установах, якое зацверджана пастановай Міністэрства адукацыі, дзе напішуць, што ў выключных выпадках вучні, які дасягнуць 15-гадовага ўзросту за грубыя парушэнні дысцыпліны правіл унутранага распарадку, можа быць адлічаны з сярэдніх установ. Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла быў выключаны са школы ў красавіку за дзень да апошняй іспыту па ангельскай мове. Валянцін Стэфановіч лічыць, што менавіта палітычная прыхільнасць Івана Шылы да апазіцыі галоўная прычына ягонай пераследу. Мы, натуральна, як праваабаронцы, лічым, што ўсё ж такі ёсць прыкметы дыскрымінацыйнага падыходу. Таму што я таксама размаўляў шмат з такімі дырэктарамі школаў, і ніхто мне не сказаў, што яны такія рэчы, як адлічаны са школы. Нават самых горшых вучняў засюды даводзіць. Таму, слухаючы працэс гэты, мне троху іншае ўражанне складаецца, што ўсё ж такі не ўсё звязана тут менавіта з пропускамі заняткаў, і Шыла сапраўды з'яўляўся там не выдатнікам, але так звычайным сярэднім вучнем, не горшым, не лепшым. У чэрвені педагагічная рада Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 дапусціла моладзевага актывіста да іспытаў, але на патрабаванне з Менску пры паўторным галасаванні рада прыняла рашэнне аб выключэнні. Дырэктарка школы Вольга Сянькова напісала на знак пратэсту заяву аб звальненні па ўласным жаданні, а яе намесніца па выхаваўчай працы Алена Семчакова была звольненая за нібыта дрэнную працу. Расказваў Вячаслаў Кулік. Яшчэ раз нагадаю слухачам, суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напярэдадні выпускных экзаменаў. Іван Шыла, як вядома, з'яўляецца актыўным членам маладога фронту. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў. Гайлоўка – невялікі гарадок у 12 кіламетрах ад беларускай мяжы, які, хаця і знаходзіцца на тэрыторыі Польшы, мае беларускія гімназіі і ліцэй, музей беларускай культуры і штогадовы фэст царкоўнай музыкі. Але найперш ён адметны людзьмі, якія ашчадна захоўваюць свае этнічныя карані. Пра Гайлоўку – польскую і беларускую. Слухайце чарговую перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 35. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца падвышаны попыт на замежную валюту. Курс даляра ў абменніках у цэнтры Менску моцна адрозніваецца ад афіцыйнага. Сёння паводле курсу нацыянальнага банку даляр каштаваў 2120 рублёў. Аднак у абменніках кошт даляра складаў 2170 рублёў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Набыць, да прыкладу, 5 тысячаў даляраў можна было толькі ў адным з 10 абменнікаў. Найчасцей прапаноўвалі даляраў 500 ці нават меней. Вось што сказалі ў адным з пунктаў абмену валюты. А з долары купіць можна? Нету. Нету зусім? Нету. А чаму? Забралі ўсё. Людзі забралі, кліенты. А што такая праблема з доларамі? Не знаю. Разбіраюць, говорю, і банкі іх тоже нету.

У Эмануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітер Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эмануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў: «Если обращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину в якобы совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений». Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казулін, Сергій Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эмануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў. Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, тогда это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут, точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно, это не просто диктатура, это фашизм. Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з Дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эмануіла Зельцера. З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юры Дракахруст. Вялікую дыскусію на сайце «Свабода» на гэтым тыдні выклікала канфесійнае пытанне. Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталіі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч – вернецца Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату, кіраўніца беларускага хрысціянскага парталу «Царква». Менчук піша. Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская праваслаўная царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі праваслаўнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзна месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдегера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдегера не адстае і стаўленік Масквы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за триединства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духоўна паняволеных. Ананімны наведнік цікавіцца. Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных? Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных ў перыяд з 91 па 2008 год. Ананіма адказвае Александр з Менску. Прыклады, ў прынцыпе, можна прывесці. Напрыклад, патрыярх Ціхан у першыя гады савецкай улады. У 90-е гады не зусім кіраўніцтва, але афіцыйная газета беларускага экзархату выступала ў падтрымку Калугіна і Віннікавай. А цяпер і вы назавіце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва каталіцкай царквы уступілася ў абарону рэпрэсаваных. Мікола з Мазыра. Культурным скарбам Беларусі з'яўляецца якраз такі спрадвечнае суіснаванне рэлігійных канфесіяў, і каталікоў, і уніятаў, і пратэстантаў, і нават мусульманаў-татараў, і, канешне ж, праваслаўных, але, дарэчы, не абавязкова маскоўскіх. Спробы ігнараваць гэта непазбежна прывядуць да рэлігійнай варожасці. Гэта была перадача «Форум свабоды». Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць амерыканскія студэнты-беларусы. Мы пагаворым пра іх палітычны выбар. Каго з двух прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта ЗША яны падтрымліваюць і чаму. У нашым апытанні людзі на вуліцах Менску скажуць, які, на іх думку, з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі. Улады дозволили и представникам партии БНФ, и консервативно-христианской партии БНФ проведение массовых мероприемств, присвеченных Дню памяти предков дяды. Якими шляхами калены пойдут до Куропатов и як идзе подрыхтовка до акциев, высветляла Ина Студинская. Менгарвыканкам дал дозвол на проведение шесте. Менский аблвыканкам дозвол на проведение митингу у Куропатах. Партия БНФ обвещает сбор удельников шестя о полдни, каля усходних могилок, каже наместник старшини партии Виктор Ивашкевич. Складаем кветки Василю Быкову, Владимиру Короткевичу, Герменчуку, Карпенку, іншим дзеячам, якія там пахаваны. У 12:30 плануем выход колонны от московских могилок по улице Калиновского, Лагойский тракт и до урочища Куропаты. Митинг дозволены. Параллельно заявку на проведение аналогичной акции подала и консервативно-христианская партия БНФ. И так само отримала дозвол Менгарвыканкаму. Намесник старшини партии КХП БНФ Юрай Беленький каже. Сбор удельников 6 с 10:30 до 11:00 на пляцовце каля годинникова завода. Початок 6 у 11:00 до 14:30 до Куропатов. У Куропатах митинг до 17:00. Чому ободва заявники партия БНФ и партия КХП БНФ идут разными шляхами? Чому в такий святый день не прийти до згоды и не знайсти порозуменне? Юрай Беленький выказал такое меркование. То, что разные организации проводят на дяды разные мероприятия, это добро. Але есть уже традиция. Так склалось, что как раз на эту агульную национальную акцию заявниками выступает консервативно-христианская партия БНФ. Остатние все мероприятия, как правило, носят локальный характер. Коли локальные акции будут спланованы таким чином, что их завершение будет бываться разом с агульной национальной акцией, думаю, это добро. Виктор Ивашкевич каже, что аргументация партии БНФ, чому сбор менавіта каля усходніх могілак, цалкам абгрунтаваная. 20 год тому менавіта там мы собиралися, менавіта вось гэтым шляхам і шлі. А ў Куропатах так само два мітынгу будзе? Не, маё асабістае меркаванне, што надта там мітынгаваць няма чаго. Я думаю, што так нас выступіць адзін Лявон Баршэвскі, можа Владзімір Арлоў, і ўсё. Кветкі да курапатскіх крыжоў і шэсце з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот сэнс. Напярэдадні дзядоў 1 лістапада ў Куропатах адбудзецца традыцыйная талака. Рассказывала Ина Студинская. И сегодня еще появляются спробы оспоречить правду про массовые забойства у Куропатском лесе. Не перепыняются там и акты вандализму. Днями стало известно, что напередодні жалобное шествие на дяды у Куропатах крыжи опоганенные черговый раз. Журналистский дослед Галины Абакунчик. Праз год пасля адкрыцця Куропат кіраўніцтва БССР усталявала шыльду, што неўзабаве тут з'явіцца помнік. Аднак і па сёння уладамі нічога не зробленае. Затое тут з'явіўся народны мемарыял у выглядзе 600 крыжоў, якія паўсталі вакол Куропатскага лесу. І не было яшчэ ніводнага году, каб іх не спрабавалі апаганіць, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беленькі. І сакерамі саклі, ламалі нечым, ну, напэўна, ламамі. І білі кувалдай, та ж лава Клінтона. Ну, так же не разобьешь. Видно, что не голыми руками наносилась вот эта вот шкода христианским символом сбоку вандалов. Каждый год. Несколько актов вандализма. Милиция не представила за эти годы ни водного факту, что эти вандалы были затриманы, что сбуджена супроти их криминальная справа, что справа передадена у суд и вырок суд вынес. Мы не чули про это. То, напевно, вот это вот есть показником того, кто все ж таки эти акты вандализма здесьняют. Так само не знойдзеныя зламыснікі, якія знішчылі крыж, усталяваны ў памяць закатаваных удзельнікаў антыбальшавіцкага супраціву каля вёскі Фралова Гарадоцкага району, што на Віцебшчыне, распавядае старшыня мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Леанід Гравы. Гаспадары зямлі выступілі супраць бальшавікоў у лістападзе 18-го года. По выніках гэтага паўстання карны атряд пікерскага губчака расстраляў 12 жыхароў. На году гэтай падзеі ў мінулым годзе 24-го кастрычніка мы усталявалі крыж каля вёскі Фралова, дзе гэта ўсё адбывалася. Праз тры дні гэты крыж знішчылі, пасля таго, як ён быў асвечаны хрысціянскім святаром. Мы звярталіся ў міліцыю, але ніхто не знайшоў злачынкі. Грамадскасць звярнулася з прапановай аднавіць гістарычную памяць, паляваць крыж ахвярам антыбальшавіцкага супраціву на Гарадоччыне. Падпісалася 74 жыхара раёна, у тым ліку з вёскі Фралова, суседніх вёсак. Вось мы разлічваем у лістападзе аднавіць гэты крыж. За ўсталяванне крыжа ў памяць 25 жыхароў вёскі вёскі Дражна Старадарозскага району, якія загінулі ад рук савецкіх партызанаў падчас апошняй вайны. Арганізатары акцыі атрымалі па 15 сутак арышту, у тым ліку пісьменнік Віктар Хурсік, палітык Вячаслаў Сіўчык. Крыж мясцовай улады дэмантавалі і няма пэўнасці, што яго вернуць на месца трагедыі, кажа спадар Сіўчык. Улады перадалі крыж праваслаўнай царкве з вёскі Залужжа, і все чакаюць рашэння філарэта. На мой погляд, гэтае рашэнне ўсё роўна будзе, бо людзі, которые былі закатаваныя савецкімі партызанамі, гэта беларус, яны не вінаваты ў тым, што была такая жахлівая вайна. І рана ці позна гэты крыж будзе пастаўлены ў тым месцы, дзе мы ўсталёўвалі. Пахаванне першага кіраўніка ўраду БНР Рамана Скірманта ў вёсцы Парэчча краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі адшукаў пад сметнікам. Некалькі разоў пазначаў тое месца мемарыяльнай таблічкай, якую знішчалі невядомыя. Зараз там стаяць два крыжы ад беларускай і польскай грамадскасці. Аднак гвалт над хрысціянскімі святынямі нядаўна адбыўся на могілках у Пінску, кажа ён. На мемарыяльнай могілкі, там, дзе шляхта пінска захаронена, узялі ліпы столетні, парубалі, з трактарам беларусам увазілі па могілкі, памятнікі паламалі. Ім там дрэва панадобіліся гэтым неразумным людзям. Я іх называю неандертальцамі. Асобна ў Беларусі, Украіне і Расіі, у которых на первом месте проблемы с желудком, его наполнение. 17 года эти неандертальцы себе так ведут, а лишь когда-то уже они переродятся, это их гены. Намесник керівника секции «Мемориал» Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Владимир Романовский меркует, что сегодняшние подеи нагадывают про переслед иншадумцев, который отбывался у 30-е годы минулого стагодия, только у иншей форме. Выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране. Сказаў нашаму радыё Уладзімір Раманоўскі. Адразу пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свабоду.